чаканне. За акном, дзе прыбоем расстрэлена ціш, маладзік выбірае для позняй прагулкі алею. Ціха, мора, чаго ты шуміш? Я і сам бушаваць умею. Хіба табе працы у дзень было мала, зялёнага вала, ламаючы шкло, як след працавала і перавала, са звонам па гальцы гарачай цякло, шпурляла пад ногі з глыбінь падарункі, шаптала: вандроўнік, і сэрца, і думкі лячы ад спакою, пад брызам лячы, хай ёдным апёкам мае пацалункі гараць на тваім непакорным плячы. Чаго ж ты бунтуеш, лагоднае мора? Сцяжына срабрыстая легла ў прастор, хоць зараз, хістаючы месячны морак, ідзі на спатканне ў туманы тамані, брыдзі да світання за дальні Босфор, да самай чароўнае чэрвеньскіх зорак. А можа, ты плачыш, ад слёз ты салёна, на поўдні ў самоце грыміш праз вякі, чакаючы рэчку, што дзесьці пад клёнам дрымотна люляе купалле вянкі. Не чуеш? Вядома, паўстала з праклёнам каханцы далёкай у лузе зялёным. Безлюбай спакойна і дня не пражыць, як вал твой дзевяты, дзевятая суткі чакання. Я сам у трывозе, таксама ў дарозе, згубілася дзесьці, сюды не бяжыць, не едзе здалёку маё у вяснушках каханне. У садзе, дзе штормам расстрэлена ціш, абраў сабе месяц для позняй прагулкі алею. Бісям, мора, я знаю, чаго ты шуміш, як брата, цяпер я цябе разумею.